ग्राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सदराज शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण यतो अप्युदय निश्चेष सिद्धि सधर्म। हमारे शास्त्रों का कहना है कि जिस धर्म के पालन करने से लौकिक उन्नति होती है और कल्याण होता है। यतो अभ्युदय और निश्चेष सिद्धि सधर्म। वो धर्म क्या है? अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, ये धर्म का पालन है। अपना अपना कर्तव्य वो धर्म है। इसको गीता ने स्वधर्म कहा है और स्वकर्म कहा है, स्वभाव नियत कर्म कहा है, स्वधर्म कहा है, स्वभाविक कर्म कहा है। मन हरे को अपने कर्तव्य के ऊपर डटे रहना चाहिए, कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उसमें लोक और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं। लोगों की ऐसी धारणा है कि पारमार्थिक सिद्धि करेंगे तो लौकिक सिद्धि नहीं होगी और लौकिक सिद्धि करेंगे तो पारमार्थिक सिद्धि नहीं होगी। वास्तव में ये बात नहीं है। भगवद गीता जो आज विश्व को वंदे है, विश्व मात्र को, संसार मात्र उसका आदर करता है, उसके वक्ता कृष्ण भी कोई साधु संन्यासी नहीं बने, उसके खास श्रोता अर्जुन कोई साधु संन्यासी नहीं बने, अपना कर्तव्य पालन करते रहे और उसका ही उन्होंने उपदेश दिया है। तो ये जो बात है कि भाई पारमार्थिक सिद्धि करना हो तो समझदार निवृत्त कर रहे, अलग होकर अपना कल्याण करो, व्यवहार में रहते हुए, व्यापार आदि करते हुए, राज्य आदि करते हुए, अपना काम करते हुए गृहस्थ सिद्धि नहीं कर सकता। इस वहम को गीता ने मिटा दिया है। गीता है किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो और किसी समुदाय में हो, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे और ही हो, हिंदू हो कोई क्या न हो, भगवान कहते ये मैं मत मेदम नित्यम अंतिष्ठन्ति मानवा, मेरे मत का जो अनुष्ठान करते मानवा मनुष्य स्वे स्वे कर्मण्य वेता सर्वसिद्धि लभते नर श्रेया स्वधर्म विना। अपने मनो मानव से दिया मानव मनुष्य, तो मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकते हैं। औरों को भी कल्याण के लिए मनाही नहीं है, परंतु उनमें योग्यता अधिकारिता वो नहीं है। कल्याण उनका भी हो जाए वो एक अपवाद है। मनुष्य मात्र तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। भगवान ने मनुष्य बढ़ाया ही अपने उद्धार के लिए है। इस वास्ते एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य के साथ भगवान ने पक्षपात किया, विशेष पक्षपात किया। इसका सब में समूह स्वरूप होती हूँ, प्राणी मात्र में मैं हूँ, परंतु ये भजंती माम भक्तिया, भक्ति से मेरा भजन करते भी मेरे में मैं उनमें हूँ। तो भक्ति से भजन मनुष्य कर सकता है, और क्या भजन करेंगे। अरे और भी अगर करेंगे तो उद्धार में कोई फर्क नहीं है। सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही, जीव मात्र जन्म कोट यज्ञदास ही तब ही, तो भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख को जाग कह दो, धर्म का पालन कह दो, श्रुति स्मृति ममई आज्ञा या उल्लंघन पर प्रवृत्ति आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतती ध्रुवम, श्रुति स्मृति ममई आज्ञा, मेरी आज्ञा है। जो श्रुति स्मृति है, शास्त्र में कहा है, स्मृतियों ने कहा है, पुराणों में, वेदों में, संत महात्मा ने, ऋषियों ने जो कहा है, इसका उल्लंघन करता है तो उसका पतन होता है, वो पापी बन जाता है, नरकों में जाता है। और यह करने से लौकिक और अलौकिक दोनों तरह की सिद्धि होती है। तो भाई आप लोगों से कहना है, जहां आप हैं वहां ही रहे, अपना कर्तव्य उसे चित न हो गए, अपने कर्तव्य से विमुख न होने, उसका परित्याग न करें, ये प्रार्थना है। आजकल जमाना बड़ा भयंकर है, इसमें अपन धर्म पालन करता है तो उसकी शुद्धि बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जो वस्तु कम हो जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो आज धर्म का मूल्य बढ़ गया है, अपने कर्तव्य का बड़ा भारी मूल्य हो गया है, क्योंकि इसके पालन करने वाले कम रहे हैं। बात याद आ गई, महाभारत के युद्ध में जब ये मारे गए, पांचों पुत्र भी मारे गए, द्रौपदी के, उस समय अश्वत्थामा बड़ा बिगड़ा है, तो उसने मार दिए पांचों पुरुषों को मार दिया, और उसे ऐसे बिगड़ा कि मेरे पिताजी को मरवा दिया इन लोगों ने, तो इनके वंश का नाश कर दूंगा, वंश मात्र अगाड़ी कोई हेल नहीं रहेगी, ऐसा विचार किया और मार दिए। परीक्षित गर्भ में था, उसमें चर्चा नारायण से छोड़ा, सब कुछ किया, नाश ही कर दूंगा मैं। तो पहले नारायण तो छोड़ा, तो भगवान नारायण सामने थे ही, भगवान ने कहा भाई सब नमस्कार कर लो, शरण हो जाओ, ससुर शरण हो जाओ। तो भगवान के शरण होने पर भगवान कुछ नहीं कहते, ऐसे ही शरण हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ा उनका, ठीक हो गए, क्योंकि वो जानते थे और उस अनुष्ठान करने से कोई आंच नहीं आई। भीमसेन था, वो अकड़ा हुआ रहा कि मैं राजपूत हूँ, शरण थोड़ी हो जाऊ, क्षत्रिय हूँ मैं, ऐसा अकड़ा रहा। तो भगवान रथ से कूद करके उस रथ पर चढ़े और कांटी पकड़ के कर दिए शरण। अब ये शरणागति थोड़ी होती है, नहीं करे एक साथ करना तो भगवान मर गया, जो करना था भाई यहाँ अकड़े चलेगी नहीं, खत्म कर देगा नारायण अस्त्र। तो क्या हो कि भीमसेन पर नारायण के अस्त्र की सब शक्ति आ गई। तो इस तरह से कोई अपने धर्म का पालन करता है उस पर सब शक्ति आ जाती है, तो उल्टी शक्ति भी आती है, सुल्टी शक्ति भी आती है, तो सुल्टी शक्ति सबकी सब आ जाती है। ऐसे माता बहनों अपना कर्तव्य का पालन करे, भगवान की, धर्म की, महात्माओं की, संतों की, शास्त्रों की, धर्म की, सबकी सब शक्ति उनके आ जाएगी। भाई लोग करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई कौन हो, वो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करेगा तो सब उनकी सहायता करने वाले आ जाएंगे। जहाँ पर कृपा राम के हुई, कि जाता पर कृपा करे सब कोई, सभी उस पर कृपा करते हैं, तो उसी कृपा से जो काम सिद्ध होता है, अपने उद्योग से वो सिद्ध नहीं होता, अपने बल से वो सिद्ध नहीं होता। तो अपने कर्तव्य के ऊपर डटे रहना, ये भाइयों का, बहनों का, सबका काम है। थोड़ी कठिनता पड़ेगी धर्म के पालन में, अगर आराम ज्यादा होता और धन ज्यादा मिलता तो सब धर्म आदमी हो जाते, कष्ट पड़ता है। पुराने जमाने में भी आज ज्यादा पड़ता है, क्यों, कली ना अधर्म मित्रेण, ये कर्म है, कल जो है अधर्म का मित्र है, ये धर्म का विरोधी है। तो धर्म का पालन करने वाले को कष्ट ज्यादा भोगना पड़ेगा, पर कष्ट भोगने पर भी कल्याण होगा, फायदा होगा, लाभ होगा। स्वधर्म निर्णय श्रेया भगवान ने कह दिया, मर जाओ तो ही कल्याण होगा, और वो संपत्ति मिले तो भी पर धर्म भयावह, वो भय देने वाला है। इस वास्ते अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। तो पालन करने में तो कर्तव्य है, इस समय परमात्मा अपना इष्ट परमात्मा को रखो, पालन में अपने धर्म का पालन करो, अपनी जो रस्म रीति है राज पूर्व में उसके अनुसार साधन पालन करो। ये मत मैंने पहले भी कही, फिर भी कहता हूँ, गीता के अनुसार मनुष्य ठीक अपने मार्ग पर चले तो कल्याण करने के लिए दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। ये भजन स्मरण जप ध्यान आदि कल्याण करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर गीता कहती है, देवान भाव्यता लेना ते देवा भाव्यंतु, अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए सबकी सेवा करते रहे तो श्रेय परम भाव से, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। जो बड़े बड़े साधनों से होती है वो अपने कर्तव्य पालन करके उसकी सिद्धि हो जाएगी, ऐसी बात है। इस वास्ते अपने धर्म का पालन करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। ये पाप का फल बड़ा भयंकर होगा। अभी तो हमारे भाई बहन आराम के पीछे पड़े हैं, सुख के पीछे पड़े हैं, सुविधा के पीछे पड़े हैं। ये सुख और सुविधा आपका नाश कर देगी। अभी जब अभी दिल परिणाम में भी और सुख सुविधा मिलेगा नहीं, केवल लोभ लोभ रह जाएगा, लोलुपता रह जाएगी भीतर, और मिलना कुछ है नहीं। और इसी परवाह नहीं करोगे तो सुख सुविधा दुनिया कर देगी आपकी, आपको चिंता करनी नहीं पड़ेगी। जैसे बालक को अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, माँ आप साप करती है, ऐसे ही तुम्हें वो माता से पिता वो भगवान है सब करेंगे। तो आप कृपानाथ भगवान का तो इष्ट रखो, और पालन में धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इनका भला कैसे हो, ये भाव बना लो आप। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप साफ पैदा हो जाएगा। शास्त्रों से शिक्षा मिल जाएगी, संत महात्माओं से मिल जाएगी, और आप से आप हृदय में ये बातें पैदा हो जाएगी। अपने स्वार्थ पक्षपात का त्याग करके और सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से आप बात करोगे, सब जगह विजयी होगी। सच्ची बात है एकदम। गीता में दो बार आया है, सर्वभूत हिते रहता, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूत हिते रहता, और सगुण की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूत हिते रहता। प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। आप कितना हित कर सकते हो ये नापतोल नहीं है, भाव आपका हित करने वाला हो। ये एक बात याद आ गई, दाक्षात किसी रामायण में एक बात ऐसी मैंने सुनी है, पढ़ी नहीं है। राम जी का रावण का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में ये टटहरी गिलहरी जो वृक्षों पर रहती है मोटी पूंछ वाली, ये एक तिनका लेकर दौड़ी और कह राम जी महाराज मैं रावण को मार दूं। भगवान खुश हो गए, उसके ऊपर हाथ रखा तो वो लकीर उस पर अभी तक है, अब वो रावण को तिनके से मार देगी। अपने अपना बल सब लगा लिया अपना, तो भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो अपना धर्म पालन करना, अपना कर्तव्य पालन करना है, भगवान के पक्ष में रहना है, फिर आप साहब जो कुछ होना चाहिए भगवान कर देंगे। वास्ते भाई अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान को याद करो, परिवार में सबके साथ प्रेम का सज्जनता का ऐसा उदारता का बर्ताव करो। प्रेम आदम में प्रेम रहे, सुख हो जाए, धारणा कह लो कि दूसरों को सुख पहुंचे और मेरे को सुख पहुंचे, ये है जड़ता। मेरे को आराम बसे, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरा आदर हो जाए, मैं आराम से रहूं, मैं सुख से रहूं, मैं संग्रह कर लूं, मैं भोग भोग लूं, ये है जड़ता। और दूसरे सुखी हो जाए, दूसरों का आराम हो जाए, ये है चेतनता। तो ये जड़ता रहे वृक्षों में, पशुओं में, इनमें ये जड़ता है। और मेरे को सुख मिले किसी अव्यक्ष है, अशुद्ध है, ऐसे स्वार्थी है, वे है, यही जन है, मेरे को स्वार्थ, मेरे को मिल जाए और दूसरों को सुख हो, दूसरों को सुख हो, ऐसे दो ही बताए गीता में, रामायण में, भेद रहित जग सुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक, हेतु बिना बिना हेतु सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, यह है चेतनता। केवल सुख पहुंचाना ये चेतनता, केवल सुख लेना ये जड़ता, और दोनों करना सुख पहुंचा सुख लेना, यह है चित जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रांत, ये मनुष्य में है, लेते भी देते भी, सुख भी लेते हैं देते भी ऐसे है। तो अपने को सुख देने वाले भर्ती होना, लेने वालों में नहीं है, लेने वाले जड़ता है और देने वाले में चेतनता है, तो चेतनता में पहुंचना है। तो साधक कौन होता है? साधक वो होता है जो स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सुख का हित चाहे, सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को किंचित मात्र कभी भी दुख न हो, ऐसे भाव से आचरण करने वाले साधु पुरुष होते हैं, वे साधक होते हैं, परमात्मा की तरफ चलने वाले होते हैं। हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें लिखा देवो भूत्वा देवम यजेत, उसी के स्वभाव वाले हम हो जाए, भगवान और संत महात्माओं के स्वभाव वाले हो जाए, वैसे हम हो जाएगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो सबका हित करना ये वास्तव में मनुष्य का काम है। मैं तो बड़े चौड़ी बात एक दो ही कहता हूँ, मनुष्य मात्र के लिए, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश हो, ब्रह्मचारी गृहस्थ वान पर सन्यासी हो, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, कोई किसी समुदाय में, किसी धंधा करने वाला, चाहे किसी मूर्ख वाणिज्य करे, चाहे खेती करे, चाहे व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, चाहे सभा में जावे, चाहे फौज में जावे, किस जगह रहता हुआ अपने पक्षपात का त्याग करके न्याय के ऊपर चलता हुआ सबका कैसे कल्याण हो। हठकर्मी गीता का उपदेश ऐसे समय में दिया है जो एक एक का गला काटे, दिन भर काम यही, सुबह से शाम तक, उसके लिए भगवान के लिए सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा जिस्व नैव पाप पापर। अर्जुन की दृष्टि से तो पाप में आतता ही न, इस आतायों को मारने से पाप लगेगा, अर्जुन की दृष्टि से तो ये है। भगवान कहते थे तुम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं हित्वा पापवश, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहते युद्ध करने से पाप लगेगा, तो छूटने का उपाय के सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धायुष्व नैव पापम, ये पाप नहीं लगेगा, युद्ध करो पाप नहीं लगेगा, दिन भर घर पाप नहीं लगेगा। क्या किस करने से? सुख दुखी समय कृपा लाभ लाभ जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में समान, सुख हर से ही जड़ दुख में लिखा है, ये जड़ता के लक्षण लिख है, सुख हर से सुख में खुश होते हैं, दुख में लिखा है, ये जड़ होते और धीरे पंडित होते हैं तो समझिए दोनों को सुबह सुनते हैं। ये तो अलंग्य दिन रात्रि दिन रात्रि तरह आने वाला है, क्या तो इसमें सुख माने क्या इसमें दुख माने, कोई नई बात थोड़ी हो गई, ये तो आते ही रहते हैं, सबके आते रहते हैं, पात्र प्राणी के सामने सुख और दुख आते, अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, इसमें थपेड़ा खाते रहो, जन्मते मरते रहो, उनको समान समझ इनके ऊपर उठ जाओ, कभी आपका पतन नहीं होगा। इस क्षमता को रखते हुए भगवान को याद रखो, लोग पुकारो दो बार, मनुष्य मात्र के लिए अपने से तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि से उपकार करो, दूसरे का हित करो, अपने स्वार्थ का त्याग करके सुख बुद्धि से। स्वार्थ के त्याग का ये नहीं है कि धन को छोड़ दो, पदार्थ छोड़ दो, घर छोड़ दो, बाबा जी हो जाओ, ये नहीं, मेरे को ही सुख मिले, मेरी ही विजय हो, मेरा ही आदर हो, मेरा ही सम्मान हो, ये नहीं, ये समय दूसरों का हो, अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना, हृदय में तृष्णा नहीं रखना है, धन आ जाए तो वही बात है, चला जाए तो वही बात है। ये आने जाने वाली चीजें है, धन आ जाती तो कोई बढ़िया हो गया, धन चला जाए तो घटिया हो गया, ये नहीं। ये धन रखो, हजारों लाखों रुपए आपके पास रखो, पर जो तृष्णा मत रखो। ये तृष्णा है धन की, लोभ है, हाय धन हाय धन हाय धन, ये वो भोगों की लोलुपता है, ये पतन करने वाली चीज है। जब गृहस्थाश्रम में नहीं रहा तो कैसे रहेगा? गृहस्थाश्रम को भी पालन करता है, ब्रह्मचारियों का भी पालन करता है, वानप्रस्थों का भी पालन करता है, संन्यासियों का पालन करता है। गृहस्थाश्रम तो उसके पास कुछ नहीं हो तो कैसे करेगा? तो सिद्धांत हो न हो ये खास नहीं है। जो धन की गुलामी है ये बड़ी नीची बात है। धन की गुलामी क्या है कि धन होने से तो आप बड़े आदमी हो गया, वो बड़ी पार्टी है, ये बड़ी पार्टी, और धन नहीं तो छोटी पार्टी। तो धन होने से बड़ी पार्टी हुई तो क्या हुआ? मेरी बात का ध्यान दें थोड़ा सा। धन होने से आप बड़े हुए तो वास्तव में आप तो छोटे ही हुए ना। धन बड़ा हुआ तो आप बड़े हुए, धन आने से आप बड़े हुए तो धन बड़ा हुआ, और धन चला जाए तो आप छोटे हुए, तो आप तो छोटे के छोटे ही रहे। चाहे धन हो तो छोटे, धन नहीं होते छोटे, आप तो बड़े हुए थे। धन के कारण आप बड़े होते हो तो आपका बड़प्पन नहीं है, गुलामी है, गुलामी गुलामी। धन कारण से आप बड़े हो गए तो आप हुए धन से बड़े। अरे धन से बड़े हुए उसमें एक मोह, तो आप हुए धन से बड़े। अरे धन से बड़े हुए उसमें एक बहुत रहस्य की बात है। वे बड़े होते हैं निर्धनों से, निर्धनों ने आपको धनवान की पदवी दी है। गांव में एक लखपति हो और दूसरे शतपति सहस्रपति हो तो आप बड़े आदमी कहलाते हो, पर गांव में सबके सब करोड़पति और आप लखपति हो तो आपकी इज्जत है कुछ? तो इज्जत गरीबों की दी हुई है मनुष्य, जिनके पास अधिक धन नहीं है उनकी तो दी हुई है और धन से ली है आपने। तो गो दुला दुगुने गुलाम है दुगुने, और हिड़ी हुए गरीबों के, अब उनकी सेवा करो तो ऊण होंगे, और सेवा नहीं करोगे तो कर्जा होगा गरीबों का बड़ा भारी। गरीबों के कारण से आप धनी कहलाते हो, धनियों के बीच में आप धनी नहीं हो सकते। धनी कोई भी कहलाएगा तो गरीबों की कृपा से, गरीबों की अपेक्षा से, उस सापेक्ष धनी हो आप। धन के कारण आप धनी नहीं हो तो धन इकट्ठा क्रिया सापेक्ष आप धनी हो गए। आप विद्वान होकर के बड़े हो जाते हो तो विद्या से बड़े हुए, गुण से हो तो गुण आपके बड़ा हुआ, आपके बल है तो बल से बल बड़ा हुआ। आप जिससे बड़े होते हो और नीचे हो जाते हो। एक बात है आप विलक्षण, अगर भगवान के कारण से आप बड़े हुए तो असली बड़े हो जाओगे, असली बड़े हो जाओगे भीतर से। क्यों? भगवान के निरपेक्ष धनी है वो, सापेक्ष नहीं है। भगवान में लग गए तो बड़े से यहाँ बड़े होते हैं, जो वामन भुज दंड तुलसी बड़ परताप से दंड गये ब्रह्मांड। वामन भगवान के पास में दंड रहता है पलाश का, तो दंड होता है अपने कान तक बड़ी लाठी, अपने कान तक लाठी बड़ी कहलाती है इतनी लाठी। तो वामन भगवान के पास में 52 अंगुल की तो 52 अंगुल से छोटी होती लाठी। जब त्रिविक्रम हुए बड़े बड़े तो लाठी भी साक्षात संतदास लकड़ी बड़ी, बिन कुंपल बिन पात, न कुंपल निकले पत्ता निकला कुछ नहीं, बड़ी हो गई। क्यों? बड़े का हाथ में थी तो लाठी बड़ी हो गई। अब वो वामन भगवान वाले लाठी रहे तो वो त्रिविक्रम विराट भगवान के दांत कुसने में काम काम नहीं आ रही, गोचा क्या काम आ। तो उनके साथ लाठी साथ साथ ही बढ़ गई। तो बड़े होते हो बड़े की सेवा में। एक बात और सुन लेना, बड़े होते हैं तो बड़ों की सेवा में बड़े होते हैं। बड़े कौन? जो दूसरों को बड़ा करे वो बड़ा, और दूसरों को छोटा करे वो गुलाम। वो बड़ा कैसे हुआ? और वो छोटा बनाता है तो वो बड़ा नहीं होगा। उसे बहम रहता है मैं छोटा ना हो जाऊं, और बड़ों के कारण से बड़े होते हैं, उनके बैम मिट जाता है, मैं बड़ा हो जाऊं, इच्छा होती नहीं, और बड़े हो जाते हैं आप सब। तो भगवान के चरणों का आश्रय लो, आप बड़े हो जाओ, असली बड़े हो जाओगे, परंतु भीतर में भड़का अभिमान नहीं होगा। भगवान के जन के भीतर अभिमान नहीं हो रहे, मैं बड़ा हूँ, उसी मन में फूल नहीं होती बड़ा हूँ। अरे भगवान को, कृष्ण भगवान को शर्म नहीं आ रही, घोड़े हाँकती। अर्जुन के सारथी बनकर क्षत्रिय समुदाय में एक सारथी का काम करके सूत का काम होता है, वो सारथी का काम ऊंचा नहीं है, ऐसा नीचा काम करते हुए भी शर्म ही नहीं आई। क्षत्रिय समुदाय में क्षत्रिय होकर नीचा काम करे, ऐसा शर्म को कहा तो बहुत गर्ज गरी, बहुत विचार की, तो वो सारथी बना नहीं, सारथी नहीं बनते। तो भगवान सारथी बने, सारथी नीचे नीचा काम है, युद्ध में सारथी काम करना, पर नीचा काम करते रहे, सबसे ऊंचे को ऊंचे रहे। कैसे रहे? भीष्म जी थे उधर सेनापति, इधर भीमसेन था, तो ये उस सेनापति भीष्म जी शंख बजाते हैं, तो सबसे पहले शंख भगवान कृष्ण भगवान बजाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, मैंने कहा आपको शंख बजाने क्या अधिकार, आपको क्या अधिकार है सूत को शंख बजाने का? कोई नहीं बोल सके, चू नहीं करे। वे छोटे बद रहे तो बड़े, बड़े रहते ही बड़े, वे बड़े बड़े ही होते हैं, अपने आप से बड़े होते हैं, वो दूसरों के किए हुए किसी के आश्रय से बड़े नहीं होते। धन के आश्रय बड़े हुए, निर्धनों के किए हुए बड़े होते, वो बड़े नहीं होते, वो निरपेक्ष बड़े होते हैं, अपेक्षा नहीं, स्वतः ही सब बड़े हैं, तो बड़े ही रहेगा। मद्रास में हमने देखा पार्थ सारथी का मंदिर, पार्थ सारथी, पार्थ के रथ के हांकने वाले का मंदिर है, उठे पूजा होती, मंदिर होता है, कितने विलक्षण बात है। तो भगवान के कारण से आप बड़े बड़े हो जाओगे असली, बड़े बड़े का अभिमान नहीं रहेगा। अभिमान जाता है, इसका अर्थ क्या छोटा है? मेरे को कोई छोटा न समझ ले, अर्थ क्या है कि छोटे हो, बैम रहता है, या बड़ों की बैम रहते है, नहीं छोटा समझ लेगा, हम तो छोटे ही है भाई, छोटे बैम ही नहीं रहता। तो ये बैम रहता है तो हो तो छोटे, बढ़ना चाहते हो बड़े, अरे वाल तो बड़े होते हैं। हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम समार सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के सेवक बिना कार्य हित करने वाले होते हैं। तो भाई क्या कि अपने शेष में कर्मणीय भी रहता सर्वसिद्धि लभते, भगवान सारथी का काम करते। तो सारथी का काम क्या है? सारथी का काम है रथी को चढ़ा पर रथ पर चढ़ना और रथी से पहले उतरना, घोड़े खोल कर लाना, घोड़ों को सजाना, घोड़ा का मालिश करना, ये सब काम कृष्ण भगवान करते थे। घोड़ा जोत कर अर्जुन को चढ़ाते, हाथ देकर चढ़ा देते, पीछे आप चढ़ते थे और सबसे पहले उतर करके उस हाथ दे नीचे उतारते थे। अंतिम दिन में भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम उतर जाओ, तो भगवान अर्जुन उतर गया, और भगवान जब उतरे लगी लाए भर अर्जुन सब भाषण हो गया, रथ सबका सब भाषण में हो गया। तो उसने कहा अर्जुन तुम उतर जाओ पहले, मुझे मिल जाएगी, मैं सदा आप होता है मुझे। तो आप कितने नीचा छोटा काम करते थे, पर कृष्ण बंदे जगत गुरु, छोटे से छोटे हुए तो जगत गुरु के जगत गुरु ही रहे। अजो भीषण अभ्य आत्मा भूता राम ईश्वर भीषण प्रगति स्वामी, अज रहते हुए अविनाशी रहते हुए भूतों के ईश्वर रहते हुए छोटे हो जाते हैं, बन जाते छोटे, छोटे बनने पर बड़े रहते ही है वो, क्यों स्वाभाविक बड़े है। तो सज्जनो बड़ा बनना चाहता है तो बड़े का शरणा लो, आश्रय लो, आप साक्षात अर्श हो। आप में कोई ऐसा नहीं जो साक्षात भगवान का अर्श ना हो। भगवान के साथ पीढ़ियां नहीं पड़ी, 5-10 पीढ़ी होगी दूर हो गए भगवान के नीचे हो गए, थोड़ी पीढ़ी वाले नजीक है और दूर पीढ़ी वाला है, ना ना ना सबके सब साक्षात भगवान के अर्श, पूरे पूरे पूरे उत्तराधिकारी, पूरे संपत्ति के सबके सब। थोड़ी संपत्ति होती है तब एक राजा बनता है, भगवान अपार, भगवान अपार, सबकी सब अधिकारी, सबकी सब अधिकारी, हजारों लाखों करोड़ों अरबों भगवान के भक्त बन जाए तो सबके सभी चक्रवर्ती सभी से माधव सभी से भगवान प्यारे, उनकी संपत्ति सीमित नहीं है, असीम संपत्ति है, सबके सब ऐसे ही हो जाए तो इतना मार्ग बढ़िया, इतना ऊंचा पद बढ़िया, उसके रहते हुए हम दुख पाने कष्ट उठा, कितनी मूर्खता है, कितनी बेसमझी है, तो उस भगवान के चरणों का शरण लो, उनको याद रखो, चिंतन करो, उसका भजन करो, उसकी चर्चा करो, तब चिंतन तब कर्म मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत्र परस्पर कथयंत सम्मान देते हो तो संत चरण जी भगवान की बात कह रहे हैं, भगवान में चर लगाया है, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की हर्ष में आते हैं, इसमें संतोष करते हैं, मस्त होते हैं, रमन जी से रमन करते आनंद में विभोर होते रहते, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, सबके काम की बात है, सबके सब इसमें भर्ती हो सकते हैं, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई कैसा ही कान हो, सूरदास से भर्ती हो जाए, इसमें अंधे पंगु कैसे में भर्ती हो जाए, गीद गीद अदम खग आम गीद भी जगती हो जाए, बंदर भी हो जाए, भालू भी हो जाए, अरे इसमें भर्ती हो जाए, पत्थर अहल्या पत्थर भी हो जाए, सब भर्ती हो जाए, कोई ऐसा नहीं वो नहीं है, ना है ही नहीं किसी में, उदारा सर्वे विधि भगवान कहते हैं, भजन करने वालों को अर्थार्थी को धन के लिए बजने वाले को भगवान उदार कहते हैं, दरबार दीन को आदर सदा ही उदार है, सदा ही श्रेष्ठ है, सभी श्रेष्ठ है, तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, फिर देखो कितनी मौज है, कितना आनंद है, कितनी विचित्रता है, सत्य होगी, आपकी विचित्रता लाने की जरूरत नहीं है, एक भगवान का आश्रय ले लो। भागवत में आया है अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, कुछ भी कामना नहीं है, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो भजन करो भगवान का, बस और नहीं का भगवान का भजन करो, दूसरों को तुम्हारे क्या चाहिए कि हमारे तो स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव ये लो परम और वैकुंठ मरने जड़ने में सब में सब तरह की कामना है पूर्व, क्या करे कि सब कामना तो भगवान का भजन करो, और कोई सब कामना पूरी नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। तीसरे पूछो तुम क्या चाहते हो, हम तो बाबा कल्याण चाहते और कुछ नहीं चाहते, कल्याण क्या करें, भगवान भजन करो, अकाम सर्व काम होगा अरे मोक्ष काम उदार भी जैसे हो ऐसे काम एक भगवान भजन में लग जाओ, सब काम ठीक है, कुछ भी नहीं चाहे तो भजन करो, सब कुछ चाहे तो भजन करो, मुक्त चाहे तो भजन करो, कैसी बढ़िया बात है, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, हर दम हाथ अर्जन उसका चिंतन उसी का भजन उसका ही चिंतन उसी की बात उसमें लग जाओ, उसी का ही काम। पांच बातें बताया करता हूँ, भगवान के दरबार में रहते हैं, अपने घर में नहीं, भगवान के घर में रहते हैं, मानो घर को अपना न समझे भगवान का समझे, तुम आप आकर के धन बढ़ गए, कोई जन्म करके मालिक बन गया, आए हुए मालिक हो, रहने वाले मालिक आप नहीं हो, चाहे ब्याह करके आकर मालिक बन गई और चाहे जन्म करके मालिक बन गया, बन गए बनावटी बनावटी मालिक हो, बनावटी तो बनावटी मालिक कितना ठहरेगा, ठहरेगा नहीं है, ये सब है भगवान, भगवान का बनावटी नहीं असली है, भगवान का है सभी, तो घर भगवान का, तो भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का गर्म धर्म घर आते हैं, तमिल चूरू आदि के रहने वाले लोग चले जाते हैं मद्रास आदि, तो एक ब्राह्मण को रख देते हैं, ब्राह्मण को महीना देते हैं, गर्ज करते हैं और बढ़िया घर देते हैं, ऐसे भगवान घर बढ़ो, बढ़िया से बढ़िया घर भगवान का, और घर में रहने मात्र का बड़ा पुण्य है, घर रुकाते हैं महाराज, भगवान से कह सकते हो आपका घर रुकाते हैं, आपके घर को संभाल कर रखते हैं हम, समझे भगवान पर आसान करो, अब भगवान कर देते हैं और भगवान के हैं, अब भगवान के हैं तो उत्तराधिकारी पूरे के पूरे अधिकारी हम हैं, तो उनको भला हम भगवान के हैं, अरे भगवान के घर में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं, दिन भर काम कर लो सब पैसे हम तुम्हारा काम किया है, तो भगवान ये काम करते हैं, भगवान संसार भगवान का काम समय तो आपका भगवान का काम है, और भगवान का प्रसाद पाते हैं जो मिलता है सब भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जन कुटुंब का पालन करो, माता पिता से पुत्र भाई भगाई संबंधी आदि गए, इनका पूजन करो, इनका आदर करो, इनको भोजन करो, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा। पांच ये पंचामृत है। भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। इतना भाव उनको दो भाई, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना परशुराम बैठा पूरी हो, भाव गिर जाएगा तो दवाइया हो जाएगा, भाव लग जाता लग पूरी खोल खोल लग जाएगा। वो भाव बाजार के अधीन नहीं है, भाव आपके अधीन। एक एक व्यक्ति का बड़े स्वतंत्र, इस भाव में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। भगवान का और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा कर रहा हूँ। भूखा भूखा भगवान कहते हैं मेरा काम है तो उद्धार हो जाएगा। अब चेतु अहंकार अनाश, मेरी बात नहीं उसे पतन हो जाएगा। अरे तू कहते युद्ध नहीं करोगे, कर शिष्य हो तो परपश होते युद्ध करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दुर्गति होगी, मेरे कहने से उद्धार हो जाएगा। काम वो कहो ये सज्जनों, मेरा मेरा करके और पतन हो जाएगा। जब मेरा है नहीं तेरा है तो उद्धार हो जाएगा। और भगवान पर एहसान कर सकते, बच्चा होता है उसको माँ कहती है कि दूध पी ले तो करनी होगा, माँ ज्यादा करती है तो माँ पर कृपा करके दूध पीता है, माँ पर दया करता है, माँ पर एहसान करता है कि तेरे कहने से तुम हाँ बेटा निहाल कर दे, पहले दूध भी है खुद करे बाबर। ऐसे भगवान उपलेशन आप कर सकते हो, आपके घर का पालन करते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपका काम करते हैं, भगवान हाँ भैया मेरा करते हैं। आप करो तो किसका देश में क्या ऐसा उन्हें बताओ, कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है तो किस पर ऐसा करे। अरे बताए भगवान का पालन करे या हत्या नहीं करे, पालन करे भगवान का कितनी बढ़िया बात है। नहीं हत्या करेंगे, कटेंगे, नष्ट करेंगे, तो क्यों नष्ट हो, क्यों नष्ट करो। गांव से आई हुई भाई बहनों से कहना है ये परिवार नियोजन मत करना, बहनों मत करना, ये कभी मत करना, गर्भपात मत, ये महान हत्या है, महान हत्या है, आपका नरक होगा। सज्जनों आप सुनो, अंग भंग होने वाले का पानी पड़े बजरों को नहीं मिलता। देवी गली से चढ़ावे तो मनुष्य नहीं चढ़ता, अंग भंग खास अंग मनुष्य का मनुष्यत्व, पुरुष का पुरुषत्व, स्त्री का अस्तित्व ही नष्ट कर दिया। पुरुष गर्भ धारण स्थापन नहीं कर सकता, स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती, उनको क्या कहे। ऐसे पतन में मत जाना भाई, और गर्भपात की दशा बढ़ा, राम राम राम राम राम राम। बच्चे को बड़ी बुरी तरह से काटते हैं, गर्भ बिल्ला से नीचे छोड़िया से टुकड़ा टुकड़ा करके निकालते हैं। स्त्री और बच्चों की हत्या बहुत बड़ी भारी हत्या मानी है, गर्भ की हत्या और ही हत्या ज्यादा है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है। ऐसा ऐसा करते हैं तो बाप से बचो, बड़ा भयंकर जमाना है। बहनों माताओं बचो बचो बचो, पाप से बचो, भगवान का भजन करो, काम करो, ठीक तरह सेवा करो। अरे भाई सुख पहुंचाओ, और सुख नहीं पहुंचाओ तो दुख तो मत पहुंचाओ, मारो तो एक नाश तो मत करो। के देश हुआ तरुण मारू यमान दावा नला कवल के सुमहीशु अम्बो न चेत मुन मन से वा में मंच वज्रम पुनक्ष निर्दय कस्य हेतु। जंगल चल रहा था, उस जगह के ऊपर से घटा आई, उसमें गर्जना कर लगी, बिजली पटकी, तो कहते रहे तो करने चाहे वर्षा जिसे जल गया, अगर शांत हो जाए तो कृपा कर बिजली तो मत पटक, क्या आगे दुख कम है क्या। मारवाड़ी क्या तो धारी धारी साह कुत्ता खत्म तो छोड़ा है, आप कर दी था नहीं। तो ऐसे दुख तो मत दो, दुख कम है संसार में, बहुत दुख तरह तरह का रंग रंगीला दुख है, इस दुख में दुख मत दो भाई हो। सावधान हो जाओ भगवान में लग जाओ सच्चा हृदय से तो ठीक बात। यद वेदी सत्यम अस्ती नो चेद यह वेदित महती विनिष्ठ। अभी मौका है, अगर चेत किया लग गए भगवान में, यदि लग गए तो महान के लाभ है, और सूझ गए तो मस्ती विनिष्ठ बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी। समय सूख पुण्य का पछताने का वर्षा दो कृषि सुखाने। अभी मनुष्य शरीर है, धोखन चलती है, आप टिमाकर टिमटिमाती है। अभी आप भगवान का भजन करो, लोगों का उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, निहाल हो जाओगे। अपने हाथ में बात है अभी। सम्मीलन ए नए नए और नहीं किंचित दस्ती, आंख मिच गई तो फिर कुछ हाथ भी अब नहीं है। सुपना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम। मनुष्य तन फिर नहीं हुई, ये मानव शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं पाई ये मैंने बदलगी मौज। अभी प्राण है और किसमें, गंगा जी जमुना जी जिस देश में जिसमें महात्मा संत हुए संप्रदाय हुई, वो पवित्र महान देश, देवता लोग इसमें भारत जी ये कहते हैं भारत भवन, भारत वर्ष में जन्म हो हमारा, वो भारत वर्ष पवित्र, मनुष्य का जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि आपके शुभ कुल है उस जन्म, गीता रामायण महाभारत भागवत उपनिषद आदि ग्रंथ आपके सामने, उत्तम उत्तम ग्रंथ संसार के सिरमौर ग्रंथ है, इतना धर्म है, इतना गहरा जिसमें विचार है, इतनी सुगमता से जिस देश में मुक्ति है, ऐसे समुदाय में आपका जन्म हुआ है, ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, स्पेशल कृपा, नई कृपा, अपने पर विचित्र कृपा। जो न तरह भव सागर ही नर समाज अस पाए, सो कृतघ्न है वो मंद मतिर आत्मघनी, आत्मघाती महापापी महापापी बनता है। जो न तरह भव सागर ही नर समाज अस पाए। अभी जैसा मौका मिला है, इस मौके को पाकर के अपना भजन नहीं करता, उद्धार नहीं करता, फिर कब करोगे, किस दिन के लिए आप उद्धार को बाकी रखा है, कब वो काम करोगे आप जो अपना उद्धार का काम है। संसार का काम तो देखो, आप करो तो कर दो, बाकी रह जाए तो बेटा पोता कर देना, सैकड़ों हजारों लाखों रुपयों की संपत्ति रह जाएगी, बड़े बड़े कारखाना रह जाएगा, तो सरकार कर लेगा, अब कोई वर्ष नहीं हो, मैं उद्धार कौन करेगा, अब संपत्ति को बेटा पोता भी संभालने जब कल्याण कौन करेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। भूख लगे तो भोजन खुद को करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ब्राह्मण रख दिया सेवा ठाकुर जी कर दो ब्राह्मण कर देगा, तो एक भोजन के लिए ब्राह्मण रख दो, रोजाना रसोई में जाना खाना मेहनत कर रहे, एक ब्राह्मण रख दो वो भोजन कर दिया करे रोजीना, बस पैसा दे दो उसको, करते हैं कोई, ये तो खुद को करना पड़ता है। ऐसे महाराज आपको रोग हो जाए तो मजदूरों को दे दवाई दे दो, हो जाएगा ठीक, खुद को लेनी पड़ेगी, ऐसे कल्याण खुद को करना पड़ेगा, मन करनी आपको, आपके कुल बेटा कुल बाप खुद को करना है, वो खुद ही करना काम है। आप समझते हो, एक है अपने शीर की दुकान चाराना आप ही पहुंचे चाराना, और एक है अपने खुद की, तो शीर वाली दुकान में काम करोगे खुद की में वक्त मिलेगा तो खीरारे में तो रुपया बताएगा, चारा भी मिलेगी, और इसमें चारा नहीं मिले तो पूरी की पूरी मिलेगी। तो खुद की दुकान है लांडाता, नाम सब भजन करना, अपना कल्याण करना, खुद का काम, रुपये पैसे में सबका हिस्सा है, ये शीर की दुकान है, घर की दुकान नहीं है। अब शीर के भी आप पानी का भी धन आप खर्च कर नहीं सकोगा, वो भी छोड़ करके मरोगे पहले, समझते हैं ना भाई, अच्छा काम किया, अच्छा क्या कह रहा हूँ। आपके हिस्सा का पैसा जितने आपने लाखों करोड़ों रुपया है घर में सबके पांती आवे, आपके पांती आ जितना आपका खर्च कर दे रहे हो, आपका बस छूट जाएगा, आदमी कैसे काम आवेगा। तो भाई आज से सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, परमात्मा की प्राप्ति में सच्चे हृदय से लग जाओ। सीधी सारी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चौ चौ चौ श्रुति नाम प्रभाव काली विशेष नहीं आपको चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है पर कलयुग में बहुत विशेष है नाम ने सब शक्ति है इस वास्ते राम राम राम राम कर हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थ साध की यही उत्तम रीत संतों की आज तुम शेष रीत है कैसी बढ़िया बात संत महात्मा ने कृपा करके बात बताई है अरे भाई परमात्मा की प्राप्ति कर लो भगवान का नाम ले लो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो ये खजाना बढ़ो कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो धर्म कुछ कार को भी काम नहीं आएगा सबका सब इसी जाएगा तो सच्चे धन का संग्रह कर लो फिर पश्चाताप करना नहीं पड़े मौका है सज्जनों मौका समय चूक फिर का पछता दे भजन करने का बड़ा उद्धार करने का दुनिया की सेवा करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है ऐसे अवसर को खाली मत जाने दो भूल मत करो सज्जनो सचेत हो जाओ सचेत बहुत सा समय चला गया है मनुष्य बैम होता गम जी रहे हैं बिल्कुल झूठी बात मर रहे हैं जितनी उम्र आ गई उतने तो मर ही गए अब बाकी कितना इसका पता नहीं है जितनी उम्र आई वो तो खत्म होगी वो तो उम्र में शायद खत्म है अब बाकी रहे उतने जीना है नजीक जी रहेगा प्रत्येक क्षण मर रहे प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है जीना दूर जा रहा है मौत नजीक आ रही है एक दिन पूरा मर गया आज राम नाम सत्य बोल गया आज मर गया अरे जन्म से पहले ही मरना शुरू हो गया था जन्म से ही मरना शुरू हो गया 80 वर्ष का होने वाला है 5 वर्ष का बालक हुआ 80 वर्ष रही है अब 75 वर्ष ही रही उम्र ऐसे जितनी उम्र आ गई चली गई उतने तो मर ही गए अब बाकी है वो देख लो उसको सार्थक बनाओ सच्चे हृदय से भगवान ने लगा गई सो गई अब राख रही रे मनवा आज हूँ मान तो सही रे अब भी मान ले गया शुरू गया अब क्या करे अब मत जाने दो अब ना नशा नहीं अब ना नशा यहाँ आज तो नाश किया जो किया अपना अब नाश नहीं होने देंगे अब कैसे नाश होने देंगे अब सावधान हो जाओ सचेत हो जाते तो सावचेत सचेत हो जाओ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ देखो बड़ी मौज ही मौज है आनंद ही आनंद है दुख का लेश ही नहीं है संसार के काम में तो घटा घाटा नफा दोनों होते हैं भगवान के वजह में घाटा होता ही नहीं नफा ही नफा होता केवल नफा ही नफा होता है नुकसान होता ही नहीं कितना बढ़िया व्यापार है ऐसा व्यापार मिलेगा नहीं लोग और पल्लो दोनों सुधरे और घाटा हुई नहीं कितनी विलक्षण बात है ये भगवान की कोई अलौकिक विलक्षण कृपा हो गई है मानव से भी भगवान ने दे दिया है अवसर बड़ा अच्छा है भारत वर्ष में दे दिया सनातन धर्म में दे दिया कितनी विलक्षण बात है अरे माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए पति व्रत करते से कल्याण हो जाए गुरु की सेवा से कल्याण हो जाए जनता के हिस्सा से कल्याण हो सर्वभूति हित का कल्याण हो जाए सब जाने कथा से कल्याण हो जाए कहते हैं एकादशी कल्याण हम तीर्थ नारे से कल्याण हो जाए बहुत सरल सीधी बात है किसी में एक निष्ठा कर दो एक निष्ठा एक भजन में निहाल हो जाओगे अरे मौका है अभी अभी शरीर में प्राण है अभी आप शुरू कर दो अरे भगवान न करे किसी का कल ही मृत्यु हो जाए तो उम्र पर भजन किया उम्र भर उम्र ही थी वो क्या करे थोड़ा सुनने में क्या पता कोई गलत फहमी रह गई हाँ। ये कह रहे हैं कि आप माताओं और बहनों से परिवार नियोजन करवे करने के लिए कह रहे हैं तो हम आपके साथ हैं मतलब आप तो परिवार नियोजन न करने के लिए कह रहे हैं हाँ। इसमें न नहीं है निषेध क्यों करते हैं ऐसा हत्या मत करना मत करना मत करना मेरे क्या ने कहा कि गांव के लोग बात आवे उनको सुना हो तुम मेरे कहा गांव के लोग है भाइयों शहर वालों को तो मैं सुना देता हूँ करते शहर वाले ज्यादा अन्याय करते हैं पूरा तो पता नहीं, सुनते हैं भाई ऐसी। और गांव वाले कहते हैं ये आप परिवार बंद मत करो, जन्म बंद मत करो, आपके यहाँ जन्म बंद होगा वो कहाँ जाएंगे, मुसलमानों के ईसाइयों के जन्म लेंगे, मनुष्य तो बढ़ेंगे, आप कर दो बंद वहाँ होगा जन्म। आप क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं मुसलमानों को, ईसाइयों को और यहूदियों को बढ़ाने के लिए क्रियात्मक। कौरव पांडव के युद्ध हुआ, बरोबर दोनों नौ नौ अक्षौणी थी, दुर्योधन ने एक तो भगवान की जगह शल्य की दो अक्षौणी ले ली, दो अक्षौणी लेने से चार अक्षौणी हो गई पांडवों का कौरव की, और सात अक्षौणी हो गई पांडवों की, नौ नौ की दो चले गए तो सात हो गए, और दो मिल गए तो ग्यारह हो गए। आप जितने उसे दूड़ा पर वो बढ़ेगा, आपका नाश करने वाला मनुष्य तो भी बढ़ेंगे, आपने कर दिया बंद, कहाँ से बनेगा मनुष्य हो रहे, मनुष्य तो होगा। कहते हैं पहले के आदमी चड़स से पानी पीते थे और आजकल यदि चमड़े के हम जूते पहनते तो उसमें क्या हर जाए। तो तुम चमड़े भी पहनो किसी, ये मैं नहीं कहता हूँ चमड़े जूती पहनते, पर गायों को मार कर क्यों करते हो, ये कहता हूँ मैं। पहले चमड़े जूती पहनते थे उसका आता है, कोई दोष नहीं है, पर मारी हुई गाय का हत्या लगेगी, हत्या हत्या हत्या, गौ हत्या। आपका काम है सरकार बदलने का, बदल दो तो बदल दो आप। देखो जनता के हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ा ही है, जनता के हाथ में है सरकार को बदलना, पर सरकार बदलाओ किसको बदलाओ पता नहीं है हमें। हेलो हेलो, देखो सरकार की मैं बात नहीं कहता हूँ, मेरा ये विषय नहीं है, ये विषय आपका है, आप बदलो, आप सब मिल जाओ तो सरकार बदल जाएगी। आपने तो उनको भेजा है, घातकों को भेज दे, आप घातकों को बढ़ाओगे ही, अब आप जिसको आप कर सो, मैं क्या करूँ इसमें, मेरा बस चलता है क्या। मैंने महाराज इसमें लगा हुए वो बहुत वर्ष हो गए, इस विषय में मैंने भी बहुत मेहनत करी है, कभी गो घातकों को पॉइंट मैंने देने का नहीं कहा है, गौ रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, जिसको देव बूढ़ा हो गया भागते भागते। आप कितने भागे बताओ, वे जब वोट के वाले फिरते हैं कहते स्वामी जी आप ही फिरते हैं, अरे मैं तो सदा फिरता हूँ, तुम फिरने लगे अब मैं तो बरसों फिरता हूँ, उम्र भर फिरता हूँ। याद करो सरदार से पहले कब आया था, कुछ इतना होगा बता देगा, 50 2000 में बोले, 2000 बता रहे, 52 वर्षों से, 52 वर्षों से आता हूँ। अरे वोट वाले कब आते हैं, एक वाले वोट वाले कहे तुम्हारा काम गंदा है, इतना कोई झाड़ू देने वाला नहीं है, कहते हैं 5 वर्षों के बाद झाड़ू देने वाला आता है, फिर आता ही नहीं पीछा वोट लेने के लिए आता है कि झाड़ू दे सफाई करो, वोट मिलने पर जयराम जी। मैं तो यूं आता हूँ, यू जाता हूँ भाई, वोट दो मत दो, तुम्हारे खर्चा है नहीं, रोटी आप दे ही देते हो, बोल मैं देता हूँ बस, अब दोनों का मन गया बड़े, हमें मुफ्त में रोटी मिल जाती है, आप मुफ्त में बातें मिल जाती है, रोटी से दे गया है, घरवाली को नौकर बन के रोटी सटे रहे हो रही, ऐसा पद आए हुए समय संसार में कहीं क्यों लग रहे, घरवाली को नौकर पर रोटी सटे रहे, रोटी सह रहे आप रहे, तो रोटर साथ मैं सुनाऊं तो कोई मैं वो नहीं हूँ सस्ते, वह भी बारी आई को सब सब से एक घर से नहीं, एक घर से ऐसे दिखा करता हूँ और कहता हूँ मान लो तो आपकी कृपा मानूंगा, नहीं मानू तो क्या लाचारी और क्या करें। मैं तो फिर भी कहता हूँ, कहता रहता हूँ, यहाँ मेरे को आते हुए बहुत वर्ष हुए, वो हालत मेरे को याद ही, कंठ बोलते बोलते भूल नहीं सकता था, तो पहले यू करते करते वो 5-7-10 वाक्य निकलते, फिर कंठ खुलता, ऐसी आत्म व्याख्या दिया या मैं आया हूँ याद है अपनी तरफ से जोर लगेगा भाई। अब आप माने ना माने मेरे से पूरा हुआ नहीं हुआ वो क्षमा करेंगे पर अब कृपा करो, अब कृपा करो नाथ संसार का नाश। चार चार विवाह मुसलमान कर सकते हैं, हिंदू एक ही कर नहीं सकते। हमारे समाचार आते हैं कि हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, ईसाई बना लिया, आप जाओ उनकी रक्षा करो, पासे हिंदू बनाओ। तो हिंदू बनाने में खर्चा लगेगा, मेहनत बनेगी, वे न्याल क्या करेंगे, उनको तो हिंदू बनाओ, हिंदू बनने वालों को नाश करो, बनी मत दो। अरे घर में जन्मेगा वे तो अलग संस्कृत लेगा, हिंदू धर्मांतरण हो जाए उसकी तो घाटे की पूर्ति हो सकती है, पर आज दिन तक संतान निरोध कर दिया उनकी कितनी होगी, उन घाटे की पूरी हो सकती है, असंभव है। कोई बताओ उपाय पीछे घाटे की पूर्ति हो जाए। मैंने सुना है 5 करोड़ गर्भपात होते हैं 12 महीनों में भारतवर्ष में, 5 करोड़ गर्भत्यारी बात सुनी, राम राम राम राम रोंगटे खड़े हो जाए। एक बड़ी विलक्षण बात तो सुनी मैंने, ये पुस्तक पढ़ी हुई है, जैनी का पुस्तक है। एक डॉक्टर ने एक छोकरी गर्भ में समझ करके उसको काटा, तो पहले पहल तो आधा शरीर काट दिया, आधा शरीर काट के छोटे टुकड़े काट दिए, यहाँ तक शरीर काट दिया, फिर तीक्ष्ण विधि विशेष औजार लेकर के खड़पड़ी खोपड़ी काटी, वो काट कर फिर निकाला, ऐसे काटा, उसकी फिल्म बनाई, वो ही काटने वाला जिसने वो फिल्म देखी कहते भाग ही गया पीछे आया ही नहीं, राम राम राम राम राम, काटने वाला खुद ने फिल्म देखी तो ये दशा हुई उसकी। इतना हत्या का काम, महान हत्या का काम, छोटी मासूम बच्ची बिचारी, छोटी चूहे की तरह छोटी सी, वो क्या करे। कहते हैं चक्कू जाते ही वो सिकुड़ जाती है, वो कांपती है, जब वो गर्भवती थैली के बाहर से चक्कू लगता है तब वो घबरा जाती है, ऐसे कांपती है, कांपती है, फिर काटते हैं उसको। स्त्री हजार बाल हत्या बड़ी भारी पाप की बात बताई है शास्त्रों में। अरे स्त्री हत्या कैसे कि जब बालक बने भी नहीं हुआ, अभी जन्मी नहीं, उनको मार देना काट देना, ये पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, जो ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या ब्राह्मण को मार देना, उसे दूना पाप गर्भघात का वो करते हैं। तो मैं जान जाता हूँ, मैं तो प्रार्थना कर देता हूँ भाई, जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर में रोटी मत देना, उसका अन्न भी अन्न क्या पानी भी खराब है, और गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो भोजन अखाद्य हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, गर्भपात करने स्त्री देख ले, ये शास्त्र में है। अब वो करते हो आप अन्याय, वो अन्न खाते हो फिर आपकी बुद्धि वैसी भ्रष्ट हो जाएगी, वो पाप का पैसा पाप का अन्न है पाप का, इस वास्ते आप कृपा करो कृपानाथ, ऐसा पाप मत करो। कहीं वो भजन का पुण्य है तो पाप का पाप भी बड़ा भारी पाप है। उपजाऊ जमीन होती है उसमें अनाज के दाने पड़े बढ़िया होता है, कांटे वाले भूट हो जाए वही बढ़िया ही होता है, वही बढ़िया होता है। जिस मनुष्य जन्म की ये पुण्य भी बढ़िया होते हैं, पाप भी बड़ा भयंकर होता है। ये क्षेत्र है क्षेत्र सावधान हो, सचेत हो जाओ, ये कभी नहीं करना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।